Poezie pentru prietenie de Valeria Matei. Lasă-mă, te rog, să-ți coloresc sufletul cu aceste rânduri. Lasă-mă, te rog, să-ți arăt că prietenia noastră nu este formată doar din niște gânduri. Ceea ce spun nu sunt doar vorbe aruncate în vânt. Lasă-mă, te rog, să te port cu mine în suflet și în gând. Aș vrea să înțelegi că aș putea fi la fel de bun ca roa dimineții care îți face ochii tot mai strălucitori și mă îndeamnă să-i privesc iar până în zori. Tu pentru mine ești ca universul care îmi cântă peste lume duios versuri, iar eu ar trebui să-ți zâmbesc și să-ți promit că într-o zi tot voi reuși să te uimesc. De ce aș face acest lucru? Poate pentru că nu aș vrea să-mi închis iar drumul spre sufletul tău în abis. O să șoptesc tot mai departe în vis. În acea pată mare de negru care se vede, aș vrea să fiu stropul de culoare. Aș vrea să-ți aduc toată bucuria care îmi sare în cale. Aș vrea să întind mâna, să-mi ajungă până în zare, să-ți ating sufletul, să-ți arăt cât e de mare. Aș vrea un loc acolo să-mi dai și mie, să-ți dovedesc ce mult aș vrea să fie și pentru mine tu acea scârpire vie de pe cerul deasupra-ți tot mai întunecat. Aș vrea să înțelegi că m-am schimbat. În urma trecutul aș vrea să-l fi lăsat. Aș vrea să-ți dau din sufletul meu fericirea, să înțelegi că ceea ce face nemurirea este chiar zâmbetul ce te aduce doar iubirea. Acel ceva ce te aduce dintr-un tărâm ceresc, tu ești divinitatea mea și tot în vis am să șoptesc, pentru că ești prietena mea, aș vrea să-ți mulțumesc. Valeria Matei.